نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب قضاء الصلاة الفائتة وتعجيلها. ملango huu unaelezea kukidhi na kuzilipa sala ambazo mtu zimemfutu na kuharakisha jambo hili la kuzilipa sala. الحديث الحادي عشر بعد المئة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. متوم صلى الله عليه وسلم نسمى مويني كسهو صالة نأي صالي أتكابو يكموك. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. مويني كسهو صالة يويوت نأي صالي مارتو أنا بكموك. كما متو كسهو كسالي anapokumbuka tu pale pale akatawadhe aisali sala ile ambayo aliisahau. La kafara talaha illa dhalik, hakuna kinachofuta madhambi ya kuacha sala hiyo au kusahau sala hiyo isipokuwa huko kuisali. La kafara talaha illa dhalik, hakuna kafara na kinachofuta madhambi ya sala hiyo isipokuwa kufanya hivyo na kuilipa. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري, simamisheni sala kwa ajili ya kunikumbuka mimi. Kwa kama mtu ameacha sala au ameisahau au alilala hakusali halafu akasahau kwamba hajasali, pale anapokumbuka kwamba hajasali pale pale akatawadhe aisali sala ile, asingojee wakati mwingine wa sala. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وإن كسهاو صلاة يوتي أو أليلالا أكيواتا إلى صلاة كفرلاك نكوي صالي صلاة هيو أتكابو يكمبوكا. يقول الشيخ البسام الصلاة لها وقت محدد في أوله وآخره. صلاة إن وقات معلوم منزواك نمشواك. لا يجوز تقديم الصلاة قبله, هيفاي كتنغلز صلاة قبل ياك, كما لا يجوز تأخيرها عنه في حق العامد. كما يليفيو كما هيفاي كويتلويش صلاة نوكتواك كتك حق يمويني كوكسودية كفانيا هيفيو. فإذا نام عن الصلاة متو أكلالا أكواتش صلاة أو نسيها أو ليسها ومبكا وكتواك ومتوكا, فقد سقط عنه الإثم لعذره, ما ذنبي يتموندكيا كسباب يعذر أولي وكلالا نعذر وكسهاو هانديكي ما ذنبي. لكن وعليه أن يبادر إلى قضائها عند ذكره لها, أنا وجبيك كفني هراك كويلي بصلهيو أتكابو يكمبوكا. ولا يجوز تأخيرها, هايفايتنا كويتشلويشا, فإن كفارة ما وقع لها من التأخير المبادرة في قضائها. كفارة نكتاك تشفوتا للي للدوتوكيا لكوشليش صالة نكفاني هراكا كويليبا. ولذا قال تعالى وأقم الصلاة لذكري, اسمميش صالة وكوني كمبوكا ميمي. Kwa hiyo mtu kama ameacha sala, mtu kama amesahau sala au alilala hakusali, pale atakapoikumbuka haraka haraka aisali. Hiyo ndiyo kafara la sala hiyo aliyoisahau kuisali haraka haraka. Yakulu Sheikh al-Bassam katika faida za hadithi hii, wujubu qadai salati ala nasi wa naimi inda dhikriha, wajib wa kulipa sala kwa huyu mwenye kusahau au mwenye kulala, atakapoikumbuka tu atakapoamka aisali sala ile ambayo ameiwacha. Pili, wujubu almubadarati ila fiiliha, wajib wa kufanya haraka kufanya kitendo hicho cha kuilipa. Lianna taakhiraha baada tadhakuriha tafritun fiha, kwani kuichelewesha sala baada ya kuikumbuka, hii sasa ni taksiri nyingine. Umeshakumbuka bado unachelewesha kuswali, hii sasa ni taksiri nyingine ambayo sasa utapata madhambi, badala ya kwamba hukupata madhambi ulipoisahau, hukupata madhambi ulipolala, lakini ukikumbuka ukichelewesha kulipa, hapa sasa ni madhambi. Adamu lithmi ala man akharaha liudhrin min nahwi nisyanin wa naumin, kutopata madhambi kwa mwenye kuichelewesha sala kwa udhuru, udhuru wa mfano huo wa kulala au kusahau, hapati madhambi. Ma lam yufarrit fi dhalik, muda wa kutofanya taksiri katika jambo hilo. Yeye anaona kwamba sala ya Isha baada ya dakika 10 itasaliwa, yeye ndio mwanzo anaenda kujitia kitandani, saa 2 kasorobo anaenda kitandani na watu wanasali saa 2 kamili. Hiyo moja kwa moja amefanya tafrit, amefanya taksir, hapo atapata madhambi. Lakini alilala, pengine alichoka, anarudi kazini saa 1, akaona kwamba kidogo ajipumzishe, alafu atakwenda kwenye sala ya Isha, usingizi ukampitia mpaka akiamke ni saa 7. Hapo anapoamka aiswali haraka haraka, pamoja na wakati umeshatoka wa Isha saa 7 kamili usiku, wakati umeshatoka wa Isha, hapo haraka haraka amke asali, atawadhi na asali sala ya Isha ile ambayo alikuwa amelala. Ndio anasema hii bi an yanama ba'da dukhuli alwaqt, tafrit na taksir ni mtu kulala baada ya kuingia wakati. Ushajua wakati wa sala umeingia, adhana ishaadhiniwa, ndo aenda kulala, hiyo sasa hutapata hapo, utapata madhambi ukilala. Au an ya'lama min nafsihi adama lintibahi fil wakti, au yeye mwenyewe anajijua katika nafsi yake kutoamka, akilala hata amka sala itampita, hapo anatakiwa asilale. Fala yattakhidh lahu sababan yuqidhuhu fi waqtiha, alafu asifanye sababu yoyote ya kumwamsha katika wakati wake. Kuna simu zina alarm sasa hivi, unaweza ukaweka ukaamka, hakufanya hivyo, hiyo sasa ni taksir, hapo amefanya kusudi kulala, hapo hata samehewa. Wal kafaratu almadhkura laysa an dhanbin irtakab wa inma ma'na hadhihi alkafara annahu la yujzi an tarkiha fi'lu ghayriha min it'amin wa 'itqin wa nahwi dhalik fala budda min al-ityan biha. Kafara lililotajwa katika hadithi sio kwamba amefanya dhambi, isipokuwa maana yake ni kwamba hakuna kitu kitakachomtosheleza na kuacha ile sala, pengine labda kutoa chakula au kumwacha huru mtumwa, haya mambo haya yote hayatamtosheleza, lazima atekeleze sala ile. Hakuna kulipa pesa kuwapa watu kwa sababu umeacha sala au umesahau sala au kumwacha huru mtumwa, hii si kafara la yamin. Kwa hiyo kafara la kitu hiki la kuacha sala ni kuiswali ile sala yenyewe. Babu jawazi imamati almutanaffili bilmuftarid, mlango huu unaelezea kwamba inafaa uimamu wa mwenye kuswali sunna kwa mwenye kuswali faradhi. Uimamu wa mwenye kuswali sunna kuwa ni imamu wa mtu anayeswali faradhi. Imamu anaswali sunna, maamuma anaswali faradhi, sala zinasihi, sala ya imamu na sala ya huyu maamuma. Alhadithu thani ya ashara ba'da almi'a an Jabir ibn Abdillahi radhiyallahu anhuma anna Mu'adh ibn Jabal kana yusalli ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-isha' al-akhirah thumma yarji'u ila qawmihi fayusalli bihim tilka as-salah. Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu alikuwa akiswali na Mtume sallallahu alaihi wasallam sala ya Isha, kisha anarudi kwa jamaa zake na kuwasalisha sala hiyo hiyo aliyosali na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yeye kwake inakuwa ni sunna, lakini kwa maamuma inakuwa ni faradhi, sababu yeye ilikuwa ashaswali na Mtume katika msikiti wa Mtume, halafu anatoka anakwenda kwenye msikiti wa jamaa zake anakwenda kuwaswalisha, yeye anakuwa ni imamu. Kwa hiyo ile swala anayoiswali tena Isha kwake inakuwa ni sunna, lakini kwa maamuma inakuwa ni sala ya faradhi, inajuzu. Yeye anaswali sunna, maamuma anaswali faradhi, hii inajuzu wala haina wasiwasi. Ndio anna Muadha ibn Jabal kana yusalli ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam al-isha al-akhira thumma yarji'u ila qaumihi fa yusalli bihim tilka as-salah. Na hapa pana sunna nyingine, kama mtu ameshaswali msikiti mwingine, kwa mfano Kuba, ameswali sala ya Isha hapa tukachelewa Masjid Aisha, akaja hapa ana haja na mtu, asikae nje kumsubiri mtu aje aswali na sisi Isha, kwake ni sunna. Umeshaswali sala ya Isha Masjid Quba au msikiti wote, umekuja hapa sisi tumechelewa tuna sala ya Isha, unatakiwa uingie katika sala usali, kwako ile ni sunna, ni thawabu. Usikae nje ukamsubiri kwamba umeshaswali Isha, inatakiwa uingie katika msikiti na usali sala ile, na sala yako ni sahiha, na kwako wewe ni sunna, sisi kwetu ni faradhi. Tusiwache Waislamu thawabu za sunna. Mtu kama ana uwezo wa kufanya jambo la sunna asiliwache, ni thawabu nyingi anazozipata na kulimbikiza katika mizani ya amali zake njema siku ya kiyama. Mambo ya sunna ni mambo ya thawabu, mambo ya faradhi ni mambo ya thawabu. Kwa hiyo mtu kama ana uwezo atekeleze mambo ya faradhi na mambo ya sunna, kila anayosikia sunna aitekeleze kwa ajili ya kulimbikiza thawabu zake siku ya kiyama. Tunakosa mambo mengi kwa ajili ya kudharau mambo ya sunna, tunakosa thawabu kwa kudharau sunna kama hivyo. Kwa hiyo mtu asiwache wala asidharau sunna za Mtume SAW, atekeleze, na hii ni kwa faida yake na maslaha yake ya kujiongezea thawabu siku ya kiyama. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamia. Kwa hiyo lazima tuzidishe thawabu zetu kwa ajili ya faida zetu, kwa ajili ya maslaha yetu siku ya kiyama. Wallahu aalam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Zile wafanya tauba kama ni miaka miaka mtu ilikuwa haswali, halafu akaja akaanza kuswali, anatakiwa afanye tauba, toba ya kweli kwamba hataacha tena kuswali, ajute kwa ile miaka ambayo hakuswali, taubatun nasuha kwa masharti yake yote yale, basi atasamehewa. Man taba taba Allahu alayhi. Naam, si kwamba waambiwa urudie na kulipa miaka ile kumi ambayo au miaka mitano swala za mwaka mzima uziswali. Ulazimishwi hivyo. Wallahu alam. Lazima ilipe hiyo hiyo lazima alipe. Hatusemi swala za siku moja za siku mbili, la, tunasema miaka miaka hiyo haambiwi alipe, lakini ameacha swala siku nzima lazima alipe. Naam, hata kama alikuwa mgonjwa wa kuswali lazima alipe sala zile. Naam. Katikati ya usiku saa sita, mwisho wa sala ya Isha wakati wake ni saa sita za usiku, wakati umekwisha. Saa sita na robo tayari ni wakati mwingine, lazima mtu akiswali Isha inakuwa ni kadha ile, analipa, hasali katika wakati wake. Dalala, si kwamba ni wakati wa alfajiri yule. Si wakati wa alfajiri saa sita na robo, lakini si wakati wa isha. Wakati wa isha ushakwisha pale. Naam. Taban, kwa mfano adhuhuri. Adhuhuri wakati wake ukimalizika, unaingia wakati wa alasiri. Alasiri wakati ukimalizika, unaingia magharibi. Magharibi wakati wake ukimalizika, unaingia isha. Lakini isha inamalizika saa sita, ambapo hauingii wakati wa sala asubuhi hapo. Sala asubuhi unaingia bilfajri sadiq, alfajiri ya kweli. Naam. Haina neno, wewe unasoma vile vile kwa siri kwa sababu ni sunna. Wao wanaswali sala ya isha, haina neno. Haina neno kabisa. Sala ni sahihi. Wewe unaswali sunna, baada ya ushaswali isha wamekuja watu wamekufuata nyuma. Wewe unasoma vile vile, wao wanakufuata. Naam. Haina neno kabisa. Naam. La, wamalizia raka mbili. Wamalizia tena raka mbili. Swala ya isha ni raka nne, si mbili. Kwa hiyo watu wakitoa salamu, wao inuka wamalizia mbili. Naam. Si kwamba wakiweka hata kama ni raka mbili wao kutoa salamu na wao watoa salamu, hapana. Itakuwa si swala ya isha ulo sala, lakini wakimaliza. Wamalizia zile. Wamalizia ile sala ya isha au iswali kamili, ndio inahesabika kwako ni sunna. Si kwamba usali raka mbili kama unavyosali peke yako sunna, hapana. Unasali raka nne vile vile isha na unapata thawabu. Naam. Naam. Yaani kukaa tashahudi ya kwanza, umemkuta imamu katika raka ya mwisho, wewe ukasali naye akakaa tashahudi ya mwisho na wewe kwako ukasoma tashahudi, halafu raka ya pili wewe usali peke yako. Sasa imamu ashatoa salamu, raka ya pili hukukaa tashahudi, ndio ukukaa kwa sababu gani? Kwa kutojua au kwa kujua? Siona ni sawa. Raka ya pili ndio inaosomwa tashahudi ya kwanza, si raka ya kwanza. Wewe ile ya kwanza umekaa kwa sababu ya kumfuata imamu. Sasa ile tashahudi uliosoma kwanza bado haijahesabika, kwa sababu ile umesoma kwa ajili ya kumfuata imamu, ile raka yako ya kwanza. Lakini unaposimama raka ya pili ukikaa, lazima utasome tashahudi ya kwanza pale, kwa sababu ndio raka yako ya pili na ndipo inaposoma tashahudi ya kwanza. Ushafahamu? Kwa hapo itabidi ukae tashahudi tatu uzisome. Ushanifahamu? Ile ya kwanza kwa ajili ya kumfuata imamu, ya pili ndio sawa tashahudi ya kwanza, halafu wakati tena tashahudi ya mwisho tatu. Sawa sawa? Utaswali vile vile, simbaki tatu. Utaswali tatu, utoe salamu. Utamfuata imamu mpaka mwisho. Sawa sawa. Haina neno. Wewe utakaa vile vile, si umfuate imamu. Yeye akikaa ile kwake ni raka ya ngapi? Ya pili. Si anakaa kwa ajili ya tashahudi. Wewe unakaa vile vile. akiinuka umfuata imam vile vile mpaka mwisho watu wazama, kwa sababu ya kumfuata imam. Kwa hiyo kwako ile tashahudi ya pili ile ambapo ulikuwa ukae itasakat, itaondoka pale kwa ajili ya kumfuata imamu, utasali rakaa vile vile tatu alafu toa salamu. Naam. Hauna asli katika sunna kwamba lazima imamu awe na mswala wake maalumu. Hakuna asli katika sunna hiyo. Shafamu, haina asli kwamba, haina dalili kwamba imamu lazima awe na mswala wake maalumu, hata kama carpet limebandikwa hili halafu sasa utengeneze mwingine mpya wake yeye peke yake, ili jambo halina dalili. Shafamu, imamu anaswali tu kama kawaida. Si hapa imamu kaswali, amepunguzika nini imamu? Hajapungua chochote, tumemfuata vile vile. Sasa hii kutia kwamba lazima kiweko kile, hii sasa ndio bid'a sasa. Hakina asli kitu kile cha kuwekwa imam peke yake awe na mswala maalumu, yani awe kinyume cha miswala mingine au makapet mingine. Hakuna asli ya jambo hilo. Hakuna sunna baada ya swala ikishakimiwa, hakuna sunna nyingine inayosali. Idha uqimati salatu, Mtume anasema idha uqimati salatu fala salata illa almafrudha. Swala ikishakimiwa, hakuna swala nyingine isipokuwa hii ya faradhi tu. Mtu asiswali swala ya sunna, aikate swala yake ya sunna, aje ya swali na aondoke katika swala ile bila kutoa salamu. Si kwamba amesimama alafu atoa salamu ndo aje kwenye faradhi, aondoke tu kwenye swala ya sunna, iwache aje kwenye faradhi. Idha uqimati salatu fala salata illa almafrudha, haisabiwi ile swala ino ya sunna anosali. Alafu hapa pana takbiratul ihram ambayo ina thawabu nyingi, ile kumwahi imamu akishatoa takbiratul ihram na wewe huko waleta yako, ile kitambo kile kina thawabu maalum. Hasa ukiwa unaendelea na sunna kule ushakosa kitambo hiki cha takbiratul ihram ambapo pana thawabu. Kwa mtu anatakiwa akate swala yake kwa ajili ya swala ya faradhi. Naam. Kunuti ni sunna, kunuti ya witri ni sunna, na sunna yake witri ni kwamba mara nyingine waleta kunuti, mara nyingine huleti. Ndiyo sunna ilivyokuja ya Mtume alivyokuwa akifanya katika salatul witri. Siku nyingine ya kunuti afanya kunuti katika witri, siku nyingine haleti kunuti. Sio kwamba mtu mwizi mzima kunuti, salatul witri. Naam. Naam. Imamu kasali rakaa tano na maamuma amemwachia, wakamfuata imamu, alisahau imamu na maamuma pia wakasahau wote, no. Au hawajui. Maanake imamu akisahau akiendelea tano, maamuma watakiwa wasimfuate akiinuka, wao waketi pale wamwambie subhanallah, ili aketi yule imamu, sio wamfuate. Si kwamba wasahau wote, hawajui. Ujavamu, hawajui hukumu hiyo, ndio maana wote wanainuka. Haiwezekani msikiti mzima wasahau wasali raka tano. Sasa watakiwa wamkumbushe imamu, waambie subhanallah, ili aketi yule imamu. Ujanifahamu? Sitakuwa akiinuka wewe wamalizia sasa ile nne yako. Wewe je? Sasa wewe wamuulizie imamu au waulizie swala yako? Swala yako ni sahiha. Ni sahihi swala yako. Yeye imamu ndio mwenye makosa, na hao maamuma wengine ambao kumbe waongezea rakaa wenyewe hawajijui. Wawili? Eh, kama uko wewe na imamu, wewe usinuke. Imamu akiendelea raka ya tano, wewe unatakiwa uketi pale umwambie subhanallah, subhanallah. Yeye akishasikia subhanallah ataketi tu, kwa sababu ataona amezidisha hii raka ya tano. Eh, asiponuka usimfuate katika raka ya tano. Asipoinuka haifai maamuma kum... asipoinuka asipokaa kaendelea, we utakiwa umfuate, utakiwa umfuate katika raka ya tano. Hakuna sala ya raka ya tano adhuhuri wala alasiri, aidha umngoje pale au wewe mwenyewe umfarik pale. Sasa uone kwamba huyo imamu kumbe mtupu ajui. Eh, usome tashahudi yako utoe salamu. Eh, uwezi kabisa kumfuata katika raka ya tano. Naam. Aha. Pungufu. La, ilikuwa hiyo bwana, ilikuwa aendelee amalizie hiyo swala yake. Yeye alisahau akaswali pungufu, sio wewe ukamalizia na wala hukumkumbusha wewe hapo. Oh. Aha. Ah, sawa sawa. Ah, basi yeye ndio mwenye makosa. Wachunguzwa vipi sana na mmeingia pamoja kuona kwamba umetoa salamu kabla? Sikuchunguzwa, mtu akufanyia nani ya kukumbusha kwamba umesahau, wasema wakuchunguza, ana makosa. Kwa hiyo hakumalizia. La haula wala quwwata. La, haitakii mtu kufanya hasira kama hivyo. Au kwa mfano katika safu, mtu amwambia kwamba sogea ili tu miguu ishikane, akuangalie hivi. Yaani kwa nini umemkosea sana wewe? Umemwambia miguu ishikane. Haitakii kitu kama hivi. Tuko katika ibada na tuwafanya ibada, kwa haitakii hasira, hasira katika ndani ya ibada. Ukiambia mwenzako sogea, usongee ili miguu ishikane, sio kwamba unasogea kidogo akuangalia nini bwana. Eh. Subhanallah. Allahu sa'ad. No. Kabla ya sala. Sasa wewe umechelewa, imamu ashasimama swali, wewe ndio usali rakaa mbili. Ni kweli ikasema rakaa mbili ni khairu min ad-dunya, lakini na pia Mtume kasema idha uqimati salatu fala salata ila al-mafruḍa. Eh, hawafuati tu, wafuata rai zao wale. Naam. Sawa sawa. Hata pia kwenye darasa nyingine nimesikia nani, ikiwa ni bibi yake Mtume, alipouliza ni mambo gani ambayo Mtume alikuwa hajayawacha, akasema ni katika mojawapo ni katika zile swala raka mbili. Sawa sawa, raka mbili kabla ya swala asubuhi. Sawa sawa. Ndio nasema hizi rakaa mbili hakuna shaka kwamba ni khairu min ad-dunya wa ma fiha, ni muhimu sana kabla ya sala asubuhi. Lakini mtu amechelewa kuingia msikitini mpaka kuta watu imamu tayari ashainuka au yakimiwa sala, hapo sasa hata swali tena zile rakaa mbili, sababu sala imeshakimiwa ya faradhi. Ah, sasa hiyo si sawa. Madam tayari wakati umeingia, hatakiwi tena angojewe tena imamu. Yeye akishaona wakati umeingia na watu wote wamsubiri yeye, aje aswali madam tayari time za swala. Si kwamba aswali tena watu wazidi tena kumsubiri. Hayo yatakiwa apewe nasaha imamu asifanye hivyo. Oh, leo ni holiday sio? Haya, endelea. Endelea bwana. Ya papa sio ya popo, ya papa. Naam. Hapana, hapana. Safu ikamilishwe. Ikamilishwe, watu waachane naye wanaswali. Utamkata hata kama ni mbele yake, sababu hakuna sala mtume fala salata idha uqimati salatu fala salata, hakuna sala nyingine yoyote isipokuwa hii ya faradhi. Kwa hiyo sala yake hiyo imekatika ikishakimiwa sala. Kwa hiyo uweza ukampitia ukenda ukaziba safu ya mbele. Naam. Pale akianza kukimu tu Allahu Akbar Allahu Akbar, tayari pale ndio ikama imeanza. Inakatika ile sunna. Naam. Ni kabla ya adhana ya pili. Ikishaadhiniwa adhana ya pili ya alfajiri, ndio wakati wa salatu al-laili umemalizika. Umeanza sasa wakati wa swala alfajiri. 11 kasoro waswali. Naam. Wamalizia swala. Wamalizia swala na wapata thawabu za qiyamu layli, wallahu alam. Wamalizia. Idha uqimati salatu fala salata illa almafruḍa. Unafahamu? Wengine wasema ukiwa katika tahiyatu umalize haraka haraka, uimalize haraka haraka ile tahiyatu. Lakini wengine wasema hata ukiwa wapi, madam tayari imekimiwa sala, uikate tu. Allahu alam, kama Allah sasa atakupa thawabu hapo, kwa sababu kila siku waswali. Kama mtu ni ada yake ya kuswali kama hiyo kablia, ni ada yake, halafu ikatukia kwamba akachelewa siku hiyo ikakimiwa swala, ailipize baada ya swala. Yajuzu kuilipiza ile sunna yake ambayo ilikuwa ni ada yake, baada ya swala aiswali. Naam. Sawa sawa. Ashaingia. Kweli. Waweza. Naam, kama wakati hakuna wachanganya kablia na tahia, hiyo hiyo yaingia, unaweza hivyo. Naam. Magharibi sio fupi. Fupi vipi? Kuanzia saa 12 na nusu mpaka saa 2 kasorobo ndo Isha. Si fupi magharibi. Na ndio maana mtume alikuwa akisoma sura ndefu siku nyingine. Suratul Tur, Salatul Maghrib, Suratul A'raf. Kwa hiyo wako si wakati mfupi magharibi kabisa. Ni sunna saa kusoma sura ndefu Salatul Maghrib kuonesha kwamba wakati wake sio mfupi kama watu wanavyodhania. Sio mfupi kabisa. Mpaka saa 2 kasorobo kuanzia 12 na nusu. Zaidi ya 1 hour. Wasali, naam, naam. Wasali. Si kadha, bado wakati upo. Bado wakati upo. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.